รรมะจากพระผู้รู้ตอนที่19โดยพระปราโมทปาโมทโชถามเคยได้ยินหลวงพ่อเล่าพระสูตรหนึ่งว่ามีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรพระพุทธองค์ตอบว่าพระองค์ไม่พักและพระองค์ไม่เพียรอยากจะเรียนถามว่าโอคะคืออะไรครับกิเลสที่เราต้องข้ามให้ได้เขาเรียกว่าโอคะจะเรียกอาสวะก็ได้มีอยู่4ตัวโอคะแปลว่าห่วงน้ำหมายถึงกิเลสที่เหมือนเราหล่นลงไปแล้วจมน้ำตายอยู่ในนั้นเลยพาให้เราจมตายอยู่ในสังสารวัฏเวียนตายเวียนเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นเองอาสวะเป็นกิเลสที่ยั่วย้อมใจทำให้กิเลสอย่างอื่นเข้ามาครอบงำจิตใจได้องค์ธรรมของโอคะหรือองค์ธรรมของอาสวะเป็นอันเดียวกันคือมีกามมีทิฏฐิมีภพมีอวิชชามี4อย่างเนี่ยมันเหมือนทะเลใหญ่4ทะเลเราจะต้องข้ามให้ได้ถ้าจะข้ามสังสารวัฏนะข้ามห้วงมหานกอันใหญ่ในทะเลใหญ่เนี้ยมีทะเลย่อยๆอยู่4อันต้องข้ามให้ได้แต่ละอันข้ามยากมากเลยทะเลอันที่1ชื่อว่าทิฏฐิโอคะอันที่1ชื่อทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นผิดเช่นเราเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆพอร่างกายนี้ตายไปจิตใจที่ไปเกิดใหม่ยังเป็นจิตใจคนเก่าอยู่จิตใจดวงเดิมไปเกิดใหม่อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะชื่อสัสสตทิฏฐิแท้จริงจิตไม่ได้ไปเกิดใหม่จิตเกิดขึ้นตรงนี้ก็ดับตรงนี้เกิดตรงตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจนั่นเองจิตเกิดดับอยู่อย่างนี้ตลอดเหมือนเวลาที่เราตายจิตดวงสุดท้ายในชีวิตนี้เรียกว่าจุติจิตดับลงไปปั๊บมันเกิดจิตดวงใหม่ในชีวิตใหม่เรียกว่าปฏิสนธิจิตมันเกิดสืบเนื่องไปเรื่อยๆมันไม่ใช่จิตดวงเก่าไม่ใช่ตัวนี้ถอดออกจากร่างนะส่วนใหญ่ชอบคิดว่าวิญญาณเราออกจากร่างไปหาที่เกิดใหม่อันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเราหัดภาวนาก็จะเห็นว่าจิตเกิดดับตลอดเวลาไม่มีหรอกจิตที่อยู่นานๆถึงขนาดถอดออกจากร่างไปเกิดใหม่ได้ไม่มีมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างนึงคือคิดว่าถ้าตายแล้วสูญไปเลยพวกเนี้ยเชื่อทางวัตถุคิดว่าตายแล้วสูญไปเลยมองไม่เห็นความสืบต่อของจิตถ้าเราจะฆ่ามิจฉาทิฏฐิพวกนี้ได้ต้องมาดูที่กายที่ใจของเราจนเห็นความจริงของกายของใจนี้จึงจะฆ่ามิจฉาทิฏฐิได้ข้ามความเห็นผิดได้มิจฉาทิฏฐิมีเยอะนะเช่นไม่เชื่อเรื่องกรรมกับผลของกรรมไม่เชื่อเรื่องการกระทำกับผลของการกระทำไม่เชื่อเรื่องแอคชั่นกับรีแอคชั่นพวกหนึ่งก็เชื่อว่าสัตว์มีเฉพาะที่เรามองเห็นเทวดาสัตว์นรกเปรตอสุรกายพวกนี้ไม่มีเพราะตัวเองไม่เห็นก็ว่ามันไม่มีพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเลยมันไม่เชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะมันเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิทีนี้เราจะฆ่ามิจฉาทิฏฐิได้ยังไงมิจฉาทิฏฐิเป็นทะเลที่กว้างที่สุดลักษณะของทะเลมิจฉาทิฏฐิคือทะเลที่กว้างมากเลยไม่เห็นฝั่งคนทั้งหลายที่ตกอยู่ในมิจฉาทิฏฐิจะเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนั้นเองเพราะไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ตรงไหนขึ้นฝั่งไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าเราตถาคตไม่เห็นว่าอะไรจะมีโทษเท่ากับมิจฉาทิฏฐิเลยมิจฉาทิฏฐิมีโทษมากที่สุดตัวศาสนาพุทธแท้ๆนั่นแหละคือตัวสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะข้ามทะเลที่กว้างนี้นั้นเราไม่มีปัญญาจะข้ามด้วยตนเองเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าอาศัยพระพุทธเจ้าท่านบอกทางให้เหมือนท่านอยู่บนบกนะท่านตั้งประภาคารขึ้นมาเราเห็นแสงไฟแล้วเรารู้ทิศทางแล้วว่าต้องเข้ามาทางนี้นะถึงจะเข้าฝั่งได้ผู้ที่ข้ามทะเลทิฏฐิที่กว้างขวางอันนี้ได้คือพระโสดาบันเท่านั้นจะเป็นโสดาบันได้จะต้องเห็นความจริงของกายของใจถ้าเห็นความจริงก็จะล้างความเห็นผิดได้เห็นความจริงของกายของใจ มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นสิ่งที่ถ้ามีเหตุมันก็เกิดอีกถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดอีกมันจะเห็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญหรอกมันมีแต่ว่ามันสืบเนื่องไปเรื่อยๆถ้ามันมีเหตุถ้าไม่มีเหตุคือไม่มีกิเลสแล้วมันจะไม่สืบเนื่องไปแต่ก็ไม่ได้แปลว่าศูนย์นะอย่าไปแปลว่าศูนย์นะมันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งมีแต่ไม่มีหรือไม่มีความมีเป็นธรรมะอีกชนิดหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้จักมันไม่ใช่สาบศูนย์ไปเลยเพราะฉะนั้นให้คอยมาดูกายดูใจมากๆวันหนึ่งละความเห็นผิดได้โสดาบันข้ามทะเลอันที่หนึ่งได้แล้วคือทะเลของทิฏฐิทะเลตัวที่สองคือทะเลกามถ้าบอกว่าทะเลทิฏฐิคือทะเลที่กว้างหาขอบเขตไม่เจอนะทะเลกามเนี่ยมีขอบมีเขตขอบเขตของกามอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ทะเลกามเป็นทะเลน้ำวนนะจิตเราจะวนเที่ยวแสวงหาอารมณ์อยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลามันหิวตลอดมันหิวอารมณ์ตลอดมันหิวอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ทั้งวันเดี๋ยวก็อยากได้อารมณ์ทางตาเดี๋ยวอยากทางหูเดี๋ยวอยากทางลิ้นทางจมูกทางกายทางใจจะหมุนจี๋จี๋จี๋อยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นทะเลตัณหานั่นเองทะเลกามหมุนติ้วติ้วติ้วไม่หยุดคนที่จะข้ามทะเลกามได้หรือทะเลน้ำวนนี้ได้ต้องเห็นความจริงลงมาในกายนี้ได้เห็นท่องแท้เลยตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะที่เนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นกายล้วนเป็นของไม่เที่ยงล้วนเป็นของเป็นทุกข์ล้วนเป็นของไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้แจ่มแจ้งเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆได้นะปล่อยวางความยึดถือกายได้ก็จะข้ามกามได้แต่คำว่ากามเนี่ยในตำรานะตำราชั้นหลังๆอธิบายมากกว่านี้กามไม่ใช่แค่กามราคะถ้ากามราคะเนี่ยแก้พระอนาคามีละได้ถ้าไปถือเอารูปราคะอรูปราคะเป็นกามด้วยก็จะมีแต่พระอรหันต์ถึงจะละได้เด็ดขาดทีนี้พวกเราเข้าใจยากอย่างนี้ก็จะพูดแค่กามที่พวกเรารู้จักก็แล้วกันพระอนาคาก็ละได้แล้วเพราะฉะนั้นทะเลน้ำวนนี้ข้ามยากนะถูกดูดเห็นไหมมันดึงดูดใจเรากามมันดึงดูดนะใครเคยได้ยินชื่อเจ้าคุณนอบ้างไหมเจ้าคุณนอแต่งกลอนไว้อันหนึ่งนะหมายเหตุผู้อ่านเจ้าคุณนอในที่นี้หมายถึงเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตเจ้าคุณนอแต่งกลอนไว้อันหนึ่งนะแต่งไว้เจ็บเจ็บแสบแสบนะคนสมัยนี้อาจจะว่าไม่ค่อยสุภาพท่านบอกว่าบ่อน้อยเท่ารอยโครอยโคคือบ่อน้อยเนี่ยเท่าตีนวัวเท่านั้นแหละเท่ารอยตีนวัวบ่อน้อยเท่ารอยโคหรือจะโผข้ามพ้นหมายถึงข้ามยากเป็นมหาปเรียนก็ยังเวียนไปหาก้นท่านบอกอย่างนี้ท่านว่าแสบนะกามไม่ใช่ของสู้ได้ง่ายนะถ้าใจไม่ถึงจริงๆสติปัญญาไม่แก่รอบจริงๆรู้ลงมาไม่เห็นความจริงของกายนี้มันยังรักกายยังหวงแหนกายอยู่มันจะรักรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะไปด้วยถ้าเราเห็นกายเรามีแต่ความทุกข์ล้วนๆมันจะไม่รักรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยกตัวอย่างอย่างเราชอบอะไรที่นุ่มๆใช่ไหมอย่างหนุ่มๆเนี่ยชอบสาวๆตัวนุ่มๆถ้าตัวเราเป็นแผลนะเป็นแผลเวอะหวะทั้งตัวเลยใครมาถูกเราก็เจ็บก็แสบเราจะไม่อยากสัมผัสทางกายแล้วถ้าสติปัญญาเราแก่รอบจริงๆเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยนะมันจะไม่เอากามมันจะไม่เอากามเพราะฉะนั้นทะเลน้ำวนมันจะดูดเราไม่ได้เพราะเรารู้แล้วว่ามันทุกข์นะมันทุกข์ทะเลที่สามนะมีชื่อว่าภพภวะโอคะภพก็คือการทำงานของจิตมันก็เนื่องมาจากตัณหานั่นแหละจิตของเรามันทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักเลยปรุงแต่งคิดนึกปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์มันปรุงทั้งวันทั้งคืนทันทีที่จิตปรุงแต่งอะไรขึ้นมาจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมาทุกทีทะเลภพนี้เป็นทะเลที่ไม่ใช่หมุนวนแล้ว มีลักษณะอีกชนิดหนึ่งเป็นทะเลที่น้ำเชี่ยวมันพัดพาเราจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งตลอดเวลาเลยจิตเราจะเปลี่ยนภพตลอดเวลานะจากภพอันหนึ่งไปสู่ภพอีกอันหนึ่งจากภพหนึ่งไปสู่ภพอีกอันหนึ่งเราจะเวียนตายเวียนเกิดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายใดๆในสังสารวัฏเนี้ยแม้กระทั่งในชีวิตเดียวของเราขณะนี้จิตของเราก็เปลี่ยนภพย่อยๆอยู่ในใจตลอดเวลาเดี๋ยวเราก็เป็นคนดีเดี๋ยวเราก็เป็นคนร้ายเดี๋ยวเราเป็นนักปฏิบัติเดี๋ยวเราเป็นจอมเจ้าเล่ห์แสนกลเดี๋ยวเราเป็นคนเมตตาเดี๋ยวเราเป็นคนขี้โมโหจิตใจเราเปลี่ยนภพอยู่ตลอดเวลาเวลาเราโมโหทีนะเราก็เป็นสัตว์นรกทีเพราะมันเป็นโทสะเวลาเราโลภขึ้นมาทีนะเราก็เป็นเปรตทีนึงเวลาเรายึดถือในความคิดความเห็นเราก็ไปอยู่ในภพของอสุรกายทีนึงเวลาเราใจลอยไปเผลอไปเหม่อไปเราไปภพของเดรัจฉานถ้าเราเป็นคนมีศีลมีธรรมนะเราก็ไปภพมนุษย์ถ้าเราเป็นคนที่มีหิริโอตัปปะละอายบาปกลัวผลของบาปเราก็ไปภพของเทวดาถ้าเรามีใจสงบมีใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเราก็ไปภพของพรหมจิตใจของเราหมุนเวียนอยู่ตามภพต่างๆภพทั้งหมดเป็นทุกข์ทั้งหมดนะไม่มีนะภพที่ไม่ทุกข์ถึงเป็นพรหมเป็นเทวดาก็มีความทุกข์ทุกข์แบบเทวดาทุกข์แบบพรหมไม่ว่าภพอะไรก็ลำบากหมดเลยมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยนี่ถ้าสติปัญญาของเราแก่กล้าไม่พอเราจะมองไม่ออกการจะข้ามทะเลน้ำเชี่ยวอันนี้ได้มีทางเดียวต้องละอวิชชาได้เพราะฉะนั้นการข้ามภพกับการละอวิชชาเนี่ยจะควบกันไปเป็นเรื่องของพระอรหันต์ที่จะเห็นทะเลของอวิชชาเนี่ยไม่เหมือนทะเลของทิฏฐิที่เป็นทะเลกว้างไม่มีขอบมีเขตหาฝั่งไม่เจอไม่เหมือนทะเลกามที่เป็นทะเลน้ำวนไม่เหมือนทะเลภพที่เป็นทะเลน้ำเชี่ยวทะเลของอวิชชาเป็นทะเลน้ำตื้นคลื่นลมสงบแต่หมอกลงเป็นทะเลหมอกนะเพราะฉะนั้นเราว่ายน้ำมาจนถึงริมฝั่งแล้วขึ้นฝั่งไม่ได้หรอกว่ายไปว่ายมาน่ะมันหลุดออกไปทะเลลึกได้อีกนะเพราะฉะนั้นอย่างปุถุชนหลายคนนะที่คิดจะสู้อวิชชาไม่ได้กินหรอกแป๊บเดียวก็กลับไปมีทิฏฐิอย่างเดิมอย่างถ้าเราไม่ใช่พระอนาคานะจะมาริหารสู้อวิชชามวยคนละชั้นน่ะแป๊บเดียวก็หลงกามไปอีกแล้วหลงในกามหลงในทิฏฐิอีกแล้วถ้าไม่ใช่พระอนาคานะทีนี้เราจะละอวิชชาทะเลน้ำตื้นหรือทะเลหมอกนี้ได้ต้องมีวิชชาคือรู้แจ้งอริยสัจก่อนการรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยทำให้เราขึ้นฝั่งได้ถ้ายังไม่รู้แจ้งอริยสัจได้นะจะขึ้นฝั่งไม่ได้พระไตรปิฎกสอนไว้ว่าตราบใดที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจยังข้ามภพไม่ได้ยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะนะต้องรู้แจ้งอริยสัจถึงจะข้ามภพข้ามชาติได้ข้ามทุกข์ได้ถ้ารู้แจ้งอริยสัจสักอย่างเดียวทิฏฐิก็ไม่มีกามก็ไม่มีนะภพก็ไม่มีอวิชชาก็ไม่มีการรู้แจ้งอริยสัจตัวที่หนึ่งเรียกว่าทุกขสัจทุกขสัจคืออะไรคือกายกับใจนี่เองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นเลยจนสุดท้ายก็มีแต่การรู้กายรู้ใจตนเองรู้ลงมาเรื่อยๆกายของเราเป็นยังไงรู้สึกไว้จิตใจของเราเป็นยังไงคอยรู้สึกไว้อย่าลืมกายอย่าลืมใจถ้าลืมกายลืมใจเรียกว่าขาดสติแต่ก็ห้ามเพ่งกายเพ่งใจให้รู้กายรู้ใจไม่ได้ให้เพ่งกายเพ่งใจไม่ได้ให้กำหนดกายกำหนดใจคนละเรื่องเลยนะรุ่นหลังๆเนี่ยชอบกำหนดนะกำหนดเป็นสมถะกำหนดลงไปจิตจะไปแน่วไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวบังคับให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวถ้าบังคับไม่เป็นหรือบังคับแบบฝืนใจก็จะหนักๆขึ้นมาแน่นๆแข็งๆทื่อๆเครียดๆขึ้นมาถ้าน้อมใจเก่งจะสงบจะสบายจะโปร่งโล่งเบานะจะเป็นสมาธิไปอีกแบบหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ที่พวกเราทำจะเป็นมิจฉาสมาธิแท้ๆเลยเป็นสมาธิที่หนักๆแข็งๆโป ัวก็เกรงๆกายก็เกรงๆใจก็เกรงๆใช้ไม่ได้จริงนะเราคอยรู้สึกนะคอยรู้รู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจร่างกายของเราเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจของเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกแต่อย่าไปเพ่งให้นิ่งไม่ใช่คอยบังคับกายให้นิ่งจะเดินก็เดินไม่เหมือนคนธรรมดาคล้ายๆผีดิบนะเดินต้องตัวทื่อๆอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะจิตใจก็อย่าไปข่มให้มันซึมกระถือซื่อบื้ออยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนเราต้องเห็นความจริงของกายของใจเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับมันแต่คอยดูมันแต่ถ้ามันจะเอากายเอาใจไปทำผิดศีล5ไม่เอานะตรงนี้ต้องฝืนใจศีล5เนี่ยมาตรฐานประการขั้นสุดท้ายแล้วมาตรฐานของเราเลยถ้าขาดศีล5เราไม่ใช่มนุษย์แล้วต้องระมัดระวังนะขณะพระโพธิสัตว์ยังตกนรกได้เลยนับประสาอะไรกับพวกเราจะไม่ตกยังเชื่อใจตัวเองไม่ได้นะอย่าประมาทกิเลสนะบทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่19เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภาติดตามอ่านผลงานเขียนของพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชและดาวน์โหลดเสียงเทศนาธรรมของท่านได้ที่เว็บไซต์ vimutti.net www.wimutti.net ทุกสิ่งรอบกายกลับกลายพิรมสิ้นความไร้มนทินอันอยากเปรียบปานความสราบวิมุตติ